Олесь Александрович, день добрый. Вітаю вас, вітаю, вітаю. Шановні сябры, у чарговым выпуску літаратурных гутарак «Кантэкст» наш гость Олесь Пашкевіч. І ў студыі з вамі Ціхан Чарнікевіч. І Усёлых Цыбурак. Олесь Пашкевіч народился 11 вересня 1972 года в вёсцы Набушева Слуцкого района Минской области. Белорусский поэт, прозаик, литературознавца. Скончил филфак БДУ и аспирантуру при ИМ. Кандидат филологічных навук, доктор навук, працаваў выкладчыкам у БДУ, у рэдакцыі газеты «Чырвоная змена», у часопісе «Першацвет», часопісе «Нёман», у часопісе «Дзеяслоў». У 2002 годзе стаў старшынём Саюза беларускіх пісьменнікаў, у 2006 годзе быў перабраны на другі тэрмін. Як навуковец вывучаў беларускую паэзію 20-х гадоў. Аўтар кніг «Нябесная сервента», «Пляц волі», «Круг», «Аповесць рух» і іншыя. Алесь Александрович, недавно вы адзначылі круглую, добрую, прыгожую дату 50-годзе, з чым мы вас сардэчна віншуем. Шлях пройдзены ўжо, можна сказаць, юбілейны, але з чаго ён пачаўся? Што было першым штуршком для прыходу ў літаратуру? Шлях пачаўся ў літаратуру і ў філалогію з мовы. І з коня без слова, ну і мяне на пачатку была мова, якая падштурхнула да далейшых студыяў, заняткаў. Я не пашчасціла яшчэ заспець вёску з беларускай мовай, вёску слуцкую з літаратурнай беларускай мовай, дзе сусед пчаляр мог, кульнуўшы чарку, нагаварыць такіх прымавак, прыказак, якіх у акадэмічных слоўніках не знайсці. Так, не ў том дзела Саша, што каб было бела, а што воза не бярэ. Ну і не толькі гэта, мова жывая, там уключна з лаянкай беларускай, гэта не сучасныя маты, іх можна было хоць у літаратурныя тэксты ўстаўляй. І вось гэтая мова і прывяла на беларускае аддзяленне філфаку БДУ. Ну, з гэтага і пачалося паглыбленне і ў літаратуру, і ў літаратуразнаўства. Гэта былі канец 80-х, пачатак 90-х гадоў, для ўсёй Беларусі паказальныя часы, побач філфак, выкладчыкі, беларускамоўнае асяроддзе. Эпоха філфаку, тагачаснага філфаку, натхняла на гэта, так? Натхняла і на беларушчыну, і да нацыянальнага самапаглыблення. Урэшце, да ўсяго і да жыцця натхняў філфак тады. Ну, самі ўявіце, паступіць туды было на той час непроста, каля 10 чалавек на месца, а курс быў 110 чалавек. З іх 100 дзяўчат і 10 хлопцаў. І натхняла ўсё гэта, натуральна, разам з мовай і на спасціжэнне жыцця, і на творчасць. Без сумневу. Ну, хоць як казаў прафесар Лазоўскі, дэкан на той час філфаку, да нас паступаюць з хлопцаў ці лайдакі, п'яніцы, ці паэты, іншых сярод хлопцаў. То есть выбирать доводилось из невеликого этого. Так, да? То есть, тут цигарелку пить, да, те верши. Так. Олесь Александрович, вот есть цікавая, не одной чего сгаданная ускосно нашими гостями в этой студии з'ява, можно так сказать, это литературное объединение крыниц при часописе «Червоная змена». Что гэта быў за час, што гэта было за аб'яднанне, калі можна сказаць, бо тым болей, што называецца, вось рэзюмаваць бы гэта хацелася, бо кажу, што ўскосна ўзгадвалі многія з нашых гасцей гэтую суполку ці гэтую кампанію, скажам так, творцаў. Ну, перафразуючы нашага класіка, гэта былі залатыя гады, маладыя жаданні. Вось, давайте ўсё па парадку. Якія гэта былі гады, правільна скажам адразу? Абазначым час. 89, 90, 91, 92, 93, 94 часткова. Эпоха. І якія жаданні былі тады ў маладых літаратах? Ну, жаданні звычайныя, а вось залатыя часы. Так. Ну, уявіце сабе, што тыднёвік «Чырвоная змена». Пры ім дзесяцігоддзямі існавала літаратурнае аб'яднанне «Крыніцы». Потым на некаторы час перапыніла сваю дзейнасць, і вось у 89 годзе прыйшоў у «Чырвоную змену» пісьменнік, празаік Алесь Масарэнка. Ён стаў працаваць у штаце лід-кансультантам і распачаў дзейнасць, працу літаб'яднання. Літаб'яднання крыніцы на сёння яшчэ не зусім даацэненая. Бо, уявіце сабе, крыніцы, сябрамі літаб'яднання на той час былі усе аўтары ад 16 гадоў, маю на ўвазе Віктара Жыбаля, школьнікам яшчэ прыходзіў да нас, ну і да 40-гадовых. Ніхто з іх не абмінуў публікацыі ў «Чырвонай змене», а тады раз на месяц выходзілі дзве паласы, потым чатыры паласы, у якіх змяшчаліся тэксты сябраў літаб'яднання. На паседжаннях літаб'яднання вяліся дыспуты, абмяркоўваліся, чыталіся тэксты, запрашаліся госці розныя, старэйшыя на абмеркаванне. І ось сталася так, што гэтых палос у «Чырвонай змене» ўжо не хапала. З ініцыятывы Алеся Герасімавіча Масарэнкі паўстала ідэя стварыць, заснаваць і выдаваць свой часопіс. Прыдумана была назва «Першацвет». Першы нумар выйшаў у 92-м годзе. А «Чырвоная змена» тады пад вялікай шапкай выдавалася газетна-выдавецкая фірмы «Белая Русь». Уладзімір Бельскі ўзначальваў і «Чырвонку», і гэтую «Белую Русь». І першы нумар угаварылі выдаць за сродкі Белай Русі. Не блытайце. Перарву нас на секунду. Я правильно разумею, што цяпер вось я в руках? Так, так, так. Шановныя сябры, гэта ўжо сапраўды рарытэт, вось без перабольшвання. Ідзе гутарка наша гадов? Пра тое, што... Не, 40. Кастрычнік 92-го году. Роўна 40 гадоў таму выйшаў вось гэты падпісаны часопіс маладых літаратараў Беларусі. Вось мы пра яго гаворым, і ён вось ласкава прынесе нашым госцям з бібліятэкі ў выдатным стане. Я незаслужаны бібліяфіл, скажу, стан 4 з 5 балаў, чытаны, але не больш таго. Вось той самы унікальны першы нумарок «Першацвет». Перапрашаю. Фактычна, гэта першая была такая, ну, ці адна з першых у 90-х гады, так. Калі ініцыятыва знізу. Так. Потым, для того, каб друкаваць. Потым харошымі роямі выйшлі з крыніцы, ну, як «Першацвета», і «Бумбамліт», і астатнія суполкі літаратурныя. Ну, а так от уявіце сабе. Вытокі, скажам, вось тут. Залатыя гады, уявіце сабе. Ну, 90-е гады, гэта некаторыя кажуць, што вельмі былі цяжкія, складаныя. Узначальваў краіну Станіслав Станіславович Шушкевіч. Я быў студэнтам, другі курс, і даведаўся на філфаку, што будзе сустрэча Шушкевіча з выкладчыкамі і студэнтамі БДУ. Галоўны корпус, вялікая зала. Мне пасведчанне, я ўжо быў супрацоўнікам «Чырвонай змены». Было пасведчанне, я прыйшоў да згаданага рэдактара Бельскага і кажу, так і так, будзе сустрэча на філфаку з Шушкевічам. То я говорю, ну, это наконт працы пула. Тагачаснага слова яшчэ не ведалі. Галоўны рэдактар, дырэктар газетна-выдавецкай фірмы «Дому», цяпер, як модна гаварыць, «Белая Русь», ён не ведаў пра гэта. Говорит, ну, калі ты мне гэта сказаў першым, то ідзі, слухай, можа, што напішаш. Ну, што пісаць, былі ж там і іншыя журналісты, больш вопытныя на той час, натуральна. Ну, я б задаў адно пытанне Станіславу Станіславовичу. Кажу, ну, от, паважаны спадар спікер, вы як сын пісьменніка, скажыце, калі ласка, ці можа сёння дзяржава падтрымліваць часопіс маладых літаратараў, новаствораны? І вось выйшаў першы нумар. Праз месяц, літаральна праз месяц ад Кебіча. Ну, не ад Кебіча, ад установы Кебіча, ад Савета міністраў, прыйшла у «Чырвоную змену» дэпеша урадавая, што от мы гатовы падтрымліваць гэты часопіс. Зноў пра залатыя гады. У чым яшчэ адметнасць? На той час вельмі радыкальнае выданне. Як у першым нумару было пазначана, можна было аўтарам друкавацца як на наркамаўцы, так і на тарашкевіцы, і прычым лацінкай нават. І яшчэ не ўсё. У штат рэдакцыі, акрамя Алеся Масарэнкі, ён быў галоўным рэдактарам, увайшлі студэнты. І вы сталі намеснікам галоўнага рэдактара часопіса першасопіса. І са мной студэнты штат быў, па-моему, ці не 8 адзінак. Усе атрымлілі заробак на цэлую стаўку, хоць былі студэнтамі. І да ўсяго яшчэ ганарары аўтарам плацілі. Колькі нумароў выйшла? Ці памятаеце, ці была статыстыка? Што колькі прадрымалася? Зараз не ўзгадаю, але, на жаль, першацвет пачаў чаўрэць, чым далей тым. Ну, першацветы доўга не трымаюцца, гэта кветкі такія. Так. Ну, цяпер ён знік. А ці была канкурэнцыя з маладосцю? Ну, так, яны ж таксама пазіцыянаваліся, як часопіс для маладых. Ці хапала месца ўсім? Ну, тут маладзейшых. Тут пачаткоўцаў, тут больш маладзейшых. Там маладых да 40 гадоў, а тут да 30 гадоў. Так. Алесь Іванович, вот тут я гартаю, сябры, гэты цудоўны зборнічак, а тут у вас ёсць аповед «Помста», апавяданне «Помста», а першай кнігай нашага госця сталася кніга паэзіі «Нябесная сервента», таксама, дарэчы, рарытэт, вот яна ў мяне таксама ў руках, тут і падпісана серыя, усім вядомая гэта, першая кніга, Алесь Пашкевіч, «Нябесная сервента». Што было тады на пачатку? Усё ж такі вершы ці проза? І калі хітнуўся маятнік у бок прозы канчаткова? Не, як вот з гэтым? На пачатку былі вершы, натуральна, маладыя ж гады. Ну і лёс, трэба прызнацца, дзякуй Богу, быў шчаслівы, паэтычны, літаратурны, у мяне, спадзяюся, і будзе. Ну, нават падазрона шчаслівы. Што маецца на увазе? Шлях да кнігі да першай? Ну, і яе з'яўленне і так далей. Ну, уявіце сабе, саліднае выдавецтва «Мастацкая літаратура». Без сумневу. У «Маладосці» была бібліятэчка часопіса «Маладосць». Так. У 20 гадоў, адным пальцам надрукаваўшы на машынцы механічнай машынапіс гэтай кнігі, я занёс яго ў мастацкую літаратуру загадчыку аддзела на той час паэзіі Леніду Дайнеку. І той праз, ну, пэўна, праз месяц мы з ім ці стэлефанаваліся, ці пабачыць, ён сказаў, бяром да друку, віншую. Так, а як же пачакаць 5 гадоў, плюнуць? До 30. До 30. До 35. Перастаць пісаць вершы. Вельмі сапраўды месяц. А часы, сябры. Мы кажам пра першацвет номер 1, это 92 год, а кніжка таксама 94, то бок это быў час, калі зноў-такі, як можна было сказаць, не да кніг, не да публікацій, не да... Не да блату, урэшце рэшт, не да ўсяго. Звычайны хлопец з вёскі прыехаў. Цудоўна. Леонід Марцінавіч Дайнека, калі потым... З ім сустракаліся, ён пра гэта не памятаў. Добра, тады, а кады, калі вы пайшлі ў сур'ёзную прозу? Адкуль, наогул, дакументальна-мастацкая проза, гэта не просты жанр, грэшны жанр, калі і ўсё дакументальнае не ведаеш, і нешта сам дадумваеш. Па сутнасці, дакументальна-мастацкая проза, гэта як мультыплікацыя, ажыўленне. Гэта літ-анімацыя. Вось цяпер з'явілася асобная камп'ютарная праграма «Ажыўляць фотаздымкі». Так вось дакументальна-мастацкая проза, ну я вобразна буду гаварыць, без навуковай тэрміналогіі, гэта як ажыўленне герояў, падзеяў. Ты там не жыў, ты гэтых людзей не бачыў. Так як вось. Але пажадана было б, каб прачуць гэта, вывучыць, ну, не так, як камп'ютарная праграма, больш ажывіць гэта. А адкуль гэта пайшло? Гэта пайшло пасля ўжо літаратуразнаўчых нейкіх публікацый, працы. Ну, проста тое, што не ўваходзіла ў чыстую літаратурную навуку, тое, што заставалася... Што ў дысертацыі не ўваходзіла. Ну, так, ці ў... Навуковыя артыкулы. Нават в студэнцкім дыпломе у мяне выдадзена пра нарыс, брашура пра Карусяка Ганца. Таксама маем гэту кнігу. Тое, што не ўваходзіла чыста ў навуковыя тэксты, тое не адпускала, натуральна, і тое спрабавала знайсці сваё месца ў гэтых у рамане-дакуменце, «Пляц волі» у кнігах пра Карусяка Ганца, Уладзіміра Дубоўку. Александр, а вот такое чалавечае пытанне. Ніколі не пераймаліся вы тым, што людзі будуць крытыкаваць вас менавіта ў тым сэнсе, што ну, вось, гэта вы ўзялі факт гістарычны, да, і вот ад сябе прыдумалі, а можа было так, можа не так, неўдзячнасць, не адчувалася такого, што хісткая тэма, вот брацца за такіх людзей, за такія падзеі, там Слуцкі збройны чын, той же самы легендарны, да, без перабольшання Дубоўка. Вось дзе гэта залатая сярэдзіна творчасці, дзе вот адпусціць, што называецца, і пісаць, ці аглядацца на факты, на кожную драбніцу. Вот як гэта ўжываецца ў навукоўца з аднаго боку, з другога боку ў лірыка, які піша вершы. Як сабраць? Ну, можа, гэта будзе выказана банальна, але самы галоўны крытык быў сам аўтар. Я сам усведамляў, і от у кнізе «Рух» пра Дызеля, ёсць у прадмове нават да кнігі пазначана, што аўтар грэшны і просіць амаль прабачэння ў тых герояў, але я імкнуўся лепшых герояў не прынізіць, можа, узвысіць іх, але спадзяюся, лепшыя з іх на аўтара не пакрыўдзіліся б цяпер. Ну, калі б пабілі, дык не моцна. То бок, у пэўным сэнсе, па-філасофску ставіцеся да гэтага. Ну, не я першы ў гэтым жанры працую, тут не прасцей. Ну, у беларускай літаратуры, насамрэч, многія дзялкі не моцна таптаныя, таму шмат у чым тут не першы агулам, але не так многа у нас падобнай літаратуры. Не, якраз беларуская літаратура багатая дакументалістыкай. І літаратурнай пра літаратурныя постаці. Кнігі «Крыж міласэрнасці» пра цётку, Александровіча кніга пра Коласа, «Лойкі пра Купалу» і гэтак далей. Гэта якраз традыцыя. Таму было прасцей ужо. Грэх не першы я браў. І настаўнікі былі. А дарэчы, так. Хто быў такім настаўнікам у літаратуразнаўстве? Вось вы абралі тэму 20-х гадоў. Ну, скажам так, не так шмат людзей ім займалася тады, і цяпер не шмат. Чаму менавіта 20-е прыцягнулі сябе? Ну, ад пачатку і да канца маім настаўнікам, выкладчыкам, кансультантам быў Алег Лойка. Алег Антонавіч быў і кіраўніком маёй дыпломнай студэнцкай, і кансультантам кандыдацкай, і кіраўніком кандыдацкай, і кансультантам доктарскай. Ну і старэйшым сябрам быў, вечна яму памяць, як чалавек вельмі далікатны, дыпламатычны, ну і рамантычны, і да ўсяго з гэтым рамантызмам у яго і высокая навуковасць, прафесіяналізм. Але ж ён як бы не займаўся канкрэтна узвышшым, скажам так, 20-мі гадамі. Гэта, можа быць, ваша была прапанова менавіта такую тэму взяць, ці ягоная? Не, тут была мая прапанова, але ён быў сам вельмі апантаны паэзіяй 20-х гадоў, пісаў пра многіх аўтараў, быў знаёмы з імі. Як вось гэта ўзвышэнства першыню да вас прыйшло? Чым яно так вас уразіла, што захацелася вось проста кандыдацкую гэтаму прысвяціць такі вялікі кавалак часу? Ну, кандыдацкая была шырэй, мела назву «Феномен узвышэнства ў беларускай паэзіі 20-го стагоддзя». А як галоўнае ядро, узор, якраз ось творчасць паэтаў узвышша. Ну, тут чаму 20-е стагоддзе? Я паспрабаваў, наколькі мог, пашырыць гэты феномен, паказаць, як ён выяўляўся, як ён нараджаўся, як ён перажываў сваю найвышэйшую кульмінацыю, бо якраз гэтым і вылучаецца беларуская паэзія, гэтым яна адметна, гэтым яна багатая, і гэтым яна ўпісваецца ў агульнаеўрапейскі кантэкст. Маю на ўвазе французскія парнаснікі і гэтак далей. Ну і наогул паэзія, як на маё, дзеліцца на некалькі катэгорый, на тры катэгорыі, як я называю тры А паэзіі. Тры А паэзіі. Першая катэгорыя, першая прыступка – паэзія адчування. Гэта ніжэйшая, з гэтага пачынаюць пачаткоўцы. Ну, апісанне таго, што, груба кажучы, бачу. Ну, вот траўка зелянее, там, сонечка зелясіць. Так. Другая катэгорыя, другая прыступка вышэйшая – паэзія адчування. Гэта ўже выяўленне сваіх пачуццяў, свайго стаўлення да того, как травка зеленеет и солнышко блестит. Светопогляду, да, навакольнага свету, сябе ў гэтым свеце. І вось з першай прыступкі на другую узвышае паэзію метафара, паэтычная метафара. Ну і трэця, а паэзія трэця катэгорыя, трэця прыступка паэтычная, гэта паэзія адкрыцця. І яе ўжо ўзвышае на наступную прыступку паэтычны сімвал. Паэты ўжо ўзвышаюцца да свайго паэтычнага парнасу, яны самі адчуваюць сябе дэміургамі і самі ствараюць свой сусвет. Ну, але гэта вельмі шырока, гэтага ў дысертацыі не было. У дысертацыі я працягнуў, па сутнасці, традыцыю беларускай дыскусіі 1913 года. Памятаеце, сплачвайце доўг верашчакі Вацлава Ластоўскага, адказ, чаму плача песня наша. Ну, па сутнасці, сплачвайце доўг 13 год. Гэта спроба, першая спроба ўзвысіцца, адысці ад сацыяльнасці, ад таго, што я мужык, бядняк пахілы, бядак, так, бедная прырода. Узвысіцца і ўбачыць тое прыгожае і лепшае, адысці, ну не цалкам натуральна адысці, але ўзвысіцца над адной сацыяльнасцю. Тым больш у я б хацеў гэта выявіць у паэзіі, паглядзець, як яна адбываецца. Ну а адзін з парнаснікаў пад псеўданімам адказаў тым годзеш у нашай ніве артыкулам «Чаму плача песня наша?». Усе кажуць, што гэта быў Купала, ну, на маю грэшную думку, я ўсё ж прагназую, што гэта быў Колас. Купалу не было прычынаў апраўдвацца, чаму плача песня наша, бо вершы Купалавы, яны не зусім сацыяльныя, не зусім пра плач. А Коласа, можа, от якраз Колас гэта адказу. І вось феномен гэтага ўзвышэнства ў нашай паэзіі 20-го стагоддзя я спрабаваў расшыфраваць, сістэматызаваць і працягнуў не толькі ад лепшых тэкстаў, паэтычных твораў, узвышэнцаў, Дубоўкі, Жылкі, тэорыі Бабарэкі, але і перакінуў гэты узвышэнскі масток на творчасць паэтаў 50-х, 60-нікаў і аўтараў беларускіх паэтаў канца 20-го стагоддзя. Алексей Александрович, а як у доктарскай дысертацыі вы ўзяліся за замежную прозу, эмігранцкую прозу беларускую? Зразумела, што ў межах кароткай гутаркі такія грувацкія глабальныя пытанні складана, ў прынцыпе, падымаць, але феномен беларускай вось такой эмігранцкай прозы адкрыўся вам, адкуль узялася, чым жывіцца і сёння актуальна гэта пытанне, можа быць, паза метраполіяй, паза ўсё ж такі вось той умоўна, кажучы, жывой мовай, да, паза такім вось унутраным кантэкстам, недзе моцная літаратура за мяжой, наша беларуская, ці ў прынцыпе, не ведаю, іншая. Што адкрылася вам падчас даследавання гэтай тэмы? Ну, у той час была вельмі папулярная беларуская замежная паэзія, калі вярталіся аўтары, аўтаркі. Ну, скажам, забароненыя імёны там. Забароненыя, да? Імёны, разам з рэпрэсаванымі. Расінева, Салавей, іх на. Так. Заўсёды ж, урэшце гэтага, і калі гаварыць пра навуковую дзейнасць, літаратуразнаўства, урэшце статут, палажэнні дысертацыі патрабуюць уводзіць нешта новае. Так, фактар навізны. Так, муся быць. Это, ну, а што можна было, як я тады думаў, ну і думаю цяпер, новае, як невядомы мацярык, проза беларускай эміграцыі, ну, на той час невыдадзеная, малавядомая. Ну, слова «міграцыя» было замененае на слова «замежжа», дыпламатычнае слова. Ну і самае галоўнае, што хацелася ўбачыць, даказаць, проза беларускага замежжа, эміграцыя, гэта не чужая для беларускай, агульнабеларускай нацыянальнай літаратуры. Бо так склалася, што ў часы савецкія беларускім аўтарам нельга было пра шмат пра што пісаць. І вось арганічна, як родны складнік агульнанацыянальнага кантэксту, беларускія празаікі выяўлялі, выпісвалі, адлюстроўвалі ў сваіх тэкстах тое, што немагчыма было здзейсніць, зрабіць, апублікаваць тут, у Беларусі. Ну, па маёй сістэматызацыі, найперш беларуская проза эміграцыі ў 20-м стагоддзі развівалася па трох кірунках. Натуральна, тых, якія былі бяднейшыя і прымарожаныя ў Беларусі, метраполіі. Найперш вельмі вялікі блок тэкстаў – гэта гістарычная проза. Ну, мы ўсе ведаем, што гістарычная проза ў Беларусі развівалася завужаная. Шмат пра што нельга было пісаць, нельга было апублікаваць. А якраз гэты пласт актыўна распрацоўваўся ў беларускай міграцыі, прычым ва ўсім стагоддзі 20-м. Пачынаючы ад Вацлава Ластоўскага, яго лабірынтаў і так далей, да Паўлюка Вазёрнага, Юркі Віцьбіча, Уладзіміра Случанскага. Ну, яго раман «Драба» і цяпер цікава чытаецца. І хто мог у тыя гады напісаць пра 15-е стагоддзе, пра эпоху Вітаўта, пра яго рыцараў пагоні, якіх драбамі называлі. Прычым напісаць не банальна, але па-мастацку такі зрабіць тэкст, такі чытаецца і сёння. Дзякуй. Другая плынь эмігранцкай літаратуры, якая зноў жа тут слаба развівалася, але звужана, зноў прымарожана. Гэта мемуарна-біяграфічная. Мемуары ў той час было выдаць праблемна і не пра ўсё напісаць. Ну, яскравы ўзор маршала перамогі Жукава. Ён мала што мог напісаць. Так. А ў эміграцыі ў розных краінах свету друкавалі свае тэксты Віктар Вальтер, Францішак Ляхновіч, Кастуся Кула, Аўген Калубовіч, Мікола Цэліш, Александр Саковіч, Масей Сяднёў. І якраз яны вольна маглі выказаць усе дэталі і аўтабіяграфічных тэкстах, і таго асобіць, і ў мемуарна-дакументальных. І яшчэ адна плынь, якая таксама не проста тут развівалася, невольна развівалася, сатырычная літаратура. Тэксты на той час малавядомых Лявона Савёнка, Антона Адамовіча былі мала вывучаныя тут. Такім чынам, гэта не чужая літаратура, і яна вельмі арганічна да распрацоўвала тую тэматыку, якая не магла распрацоўвацца ў савецкай Беларусі. Алесандр, сёгоднішняя беларуская літаратура, тут і літаратура, якая, скажам так, паза Беларусю, сыдуцца дарожкі, будзе ў нас адна адзіная наша беларуская, ці ранейшаму умовы такія, што адна будзе недзе там пра ўсё, і тут, якую можна, як вы кажаце, звужаная і абрэзаная. Наша агульнанацыянальная літаратура адзіная. Яе сцежкі не разыходзіліся ў эстэтычна-мастацкім плане. Жыццёвыя шляхі дарожкі разыходзяцца, але агулам, калі браць з канцэпту эстэтычна-мастацкага, яна ў нас адзіная. Незважаючы, дзе жывуць нашыя творцы. І наогул у багатай сапраўднай літаратуры не бывае межаў. Межы могуць быць толькі адзіныя. Гэта свабода, гэта годнасць, чалавечнасць і талент аўтара. На гэтай ноце завяршаем нашу гутарку. У гасцях быў Алесь Пашкевіч. Сябры, літаратура без межаў, наша ўсё. Чытайце добрыя кнігі, знаходзьце новых аўтараў, чытайце тых, хто даўно ўжо напісаў свае творы, і проста вы іх ніколі не знаходзілі. Дзякуй нашаму госцю за цікавыя ўспаміны і ўзгадкі. Ціхан Чартнікевіч, Сева Цыбурака. Заставайцеся на канале «Кантэкст. Літаратурныя гутаркі». Да сустрэчы. Дзякуй.